Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Вешчаныя вынікі конкурсу маладых літаратараў, які штогод ладзіць беларускі пэн-цэнтр. Сёлета ён быў прысвечаны стагоддзю Ларысы Геніюш. У пяцікніжжы «Свабоды» Аксана Спрынчан пра найлепшыя іменныя кнігі. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Геннадзь Бураўкін, у якога днямі у выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшла новая кніга «Лісты да запатрабавання». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Абвешчаныя вынікі конкурсу маладых літаратараў, які штогод ладзіцца беларускім пэн-цэнтрам. Сёлета ён быў прысвечаны стагоддзю Ларысы Геніюш. У ліку пераможцаў конкурсу наш сённяшні госць, студэнт гістфаку БДУ Антош Рудак. Цікава, што ён нарадзіўся ў адзін дзень з легендарнай паэткай 9 жніўня, толькі з розніцай у 79 гадоў. З Антошем Рудаком сустрэлася Валянціна Аксак. Спадар Антось, віншую вас з тым, што вы сталі фіналістам конкурсу «Імя Ларысы Геніюш». Скажыце, калі ласка, як вы даведаліся пра гэты конкурс і чаму вырашылі браць у ім удзел? Звычайным чынам, як бы па вестках у сеціве, але вырашальны ўжо штуршок мне далі мае шматлікія сябры, якія мяне літаральна як бы сілком цягнулі паўдзельнічаць, адправіць туды свае творы. «Імя Ларысы Геніюш» сённяшняму маладому чалавеку, які ў школе не вывучае яе творчасць. Адкуль вам вядомая? Я адкрыў перш Геніюш як мемуарыстку, а не паэтку, што самае цікавае, як бы для мяне дагэтуль як для гісторыка больш цікавыя яны мемуары, чым яе паэзія, як бы, але вершы таксама, бо ў прынцыпе, калі перафразаваць вядомую фразу, што ў Беларусі паэтка болей, чым паэт. Тым больш цікавы факт, што я нарадзіўся таксама 9 жніўня. Вы нарадзіліся 9 жніўня 89 года у Менску і прадстаўляеце ўжо новае пакаленне тых маладых пачынаючых паэтаў, якіх можна назваць гарадскімі. Апроч вось старога Менску, яго непаўторнай архітэктуры і духу, па якім вы сумуеце ў сваіх вершах, што вас яшчэ натхняе на творчасць? Мне часта ўзнікае такі малюнак перад вачыма пейзажу ці якога-небудзь там гарадскога ці нават вясковага. Гэты пейзаж ужо мяне наводзіць на нейкія там пэўныя думкі. То бок нават тыя ж метафары мяне звычайна звязаны там з пэўнымі дэталямі пейзажу. Калі мне трэба было адным вершам звярнуць увагу на тое, што ў Беларусі там няма традыцыйнага такога адчування повязі з продкамі і так далей, я звернулся до того, что как бы изникли ось у ландшафте ветраки. Яскравый европейский символ. Як давно вы пишете верши? Кажется, что белорусы нация поэтов, тому верши я так почал писать, как я это тогда разумел вершами. Максим, так в годе у 2003-м одразу пошел на белорусской. Так вот часу верши творы, они не заховались. Ну, я и теперь так стипло ставлюсь до своего узровня этих творов. Вы выпускник белорусского гуманитарного лицею имя Якуба Колоса, причем поступили у его как раз у той первый год подпольно існавання ліцэю. Скажыце, вас не бянтэжыла тое, што вы будзеце атрымліваць неафіцыйную адукацыю? Тады, ў прынцыпе, нас нікога гэта не бянтэжыла, бо мы прадумалі добра з бацькамі ўсе гэтыя схемы, якія тады існавалі на той момант, надомная адукацыя. І атэстат мы атрымоўвалі беларускі шляхам праходжання экстранату. І гэта вялікі досвед, мне здаецца, гэта вялікі плюс. Выпускнікі гэтай падпольнай навучальнай установы звычайна пасля яе заканчэння абіраюць шлях працягу адукацыі за мяжой. Чаму вы выбралі гістфак БДУ? Бо яшчэ задоўга да паступлення ў БДУ у мяне склалася такое кола сяброў добрае, шмат людзей вучылася менавіта на гістарычным факультэце. Перада мной фактычна стаяў такі выбар, як бы альбо філфак, альбо гістфак. Я хадзіў на падрыхтоўчыя курсы. Гавораць, што гісторыя самая дакладная навука, менавіта не матэматыка, а гісторыя. У ёй факт было альбо не было. А паэзія гэта нешта эфемернае. Вось дакладнасць з гэтай мройлівасцю, як вы спалучаеце? У Беларусі нельга так сказать. сказаць, што беларуская гісторыя, нават як навука, гэта самая дакладная навука. Бо мы прывыклі да стварэння такога нацыянальнага міфу. Таму ось мне так блізкая асоба таго ж Владзіміра Караткевіча, які ў прынцыпе ствараў гэты беларускі гістарычны міф. І я таму іду па гэтым шляху у сваёй паэзіі. Я таксама, калі звяртаюся да гістарычных тэмаў, я не прытрымліваюся такой строгай факталогіі. Я лічу, што можна ўжо што-небудзь такое стварыць прыгожае, радаснае, можа нават тое, чаго не было, што хацелася б бачыць. А які гістарычны міф вы б хацелі стварыць? Я звяртаюся сваіх вершах да еўрапейскай Беларусі, да Беларусі, якая памятае пра тое, што накалісьці была не толькі Беларусь, яшчэ Літвой, Крыўяй і шматлікія назвы, якія раней называлі, як называўся ейны люд, які жыў на гэтай зямлі, які даў нам гэтае карэнне, гэтую мову, які склаў гэтыя багатыя традыцыі, з якіх мы зараз карыстаемся. Гэта быў Антош Рудак, пераможца літаратурнага конкурсу, прысвечанага памяці Ларысы Геніюш. Працягваем перадачу «Дом літаратара» на чарзе «Пяцікніжжа свабоды». Аксана Спрынчана выбрала для свайго рэйтынгу імянныя кнігі. Што гэта такое, у яе распытвала Валянціна Аксак. Спадарня Аксана, свой чарговы прыватны рэйтынг вы прысвяцілі імянным кнігам. Тое, што аўтар, так бы мовіць, гуляецца са сваім імем у падборы назвы сваёй кнігі. Гэта, на вашую думку, сведчанне упэўненасці ў сваім таленце, таленце, ці можа быць тут крыху нейкага літаратурнага какетства, як на вашую думку? Я думаю, што калі аўтар уводзіць у назву кнігі сваё прозвішча альбо імя, гэта сведчыць пра тое, што так склалася ў ягоным лёсе, што ягонае імя альбо ягонае прозвішча так ці інакш само па сабе нясе творчы сэнс, творчую нагрузку. Яно нейкім чынам лёса вызначальнае ў гэтага чалавека. І калі аўтар заважае у сваім імені, у сваім прозвішчы вось гэтую глыбіню, вышыню нешта цікавае, альбо вясёлае, альбо сапраўды магутнае, я думаю, гэта вельмі важна для літаратуры і для самога аўтара. І з каго вы пачынаеце свой рэйтынг імянных кніг? Вымавіш сыс, і ніхто не здагадаецца адразу. Прозвішча меў ты на ўвазе ці назву кнігі. Хіба што напішаш у двукосі сыс, і тады маланкай мільгане назва кнігі. Паліндромная, які год ейнага выдання. 2002. Само слово «паліндром» складаецца з грэцкіх слоў «назад» і «шлях». Сыс без двукосця і сыс у двукосці – гэта адначасова шлях наперад і шлях назад, стварэння свайго птушынага шляху. Тры раздзелы кнігі сыс адпавядаюць назве прозвішчу. І пачатак «панлес», і канец «ягамусь» – гэта ветлівыя беларускія звароты. А сярэдзіна, якая вызначае цэнтр назвы сыс – «агмень», улюбёны вобраз паэта. У нотацыі да кнігі напісана, што на той сыс паэт высокай культуры радка і неардынарных паводзін. Хацелася б дадаць і незвычайна насычанага прозвішча і паводле гучання, і паводле формы. Было б дзіўна, каб не з'явілася кніга пад такою назвай. Згодна з найбольш пашыранай версіяй, у ранейшыя часы дзетак, які доўга смакталі матчыну цыску альбо свае пальцы, адорвалі мянушкай сыса, якая трансфармавалася ў сыс. Анатоль Сыс высмактаў дашчэнту сябе дзеля радзімай паэзіі, і таму ягоная кніга «Сыс» засмоктвае. Шлях назад ад сыса ўсё адно ходзіць у шлях наперад да сыса. А вось наступная пазіцыя у вас, здаецца, займае кніжка, у якой імя аўтара стала не толькі назвай, а яшчэ і жанрам. Так, імя Пятро са старажытна-грэцкай мовы перакладаецца як скала, камень. Пятро Васючэнка, пераасэнсаваўшы сваё імя, стварыў новы жанр у літаратуры – пятрогліфы, выразаныя на камені, і адразу ж вывеў формулу новага жанру – формулу 4Z – звышлаканічнасць, звышёмістасць, звышэканомія, звышглыбіня. Формула гэтая адразу звыш прыцягвае да сябе. У пятрогліфах ёсць і рэйтынг лепшых беларускіх твораў пра каханне. Іх, паводле Пятра Васючэнкі, 12. Але, дарэчы, будзе назваць толькі ягоная пяцітворра. Максім Богданович «Каханне і смерць», Уладзімір Караткевіч «Нельга забыць», Янка Купала «Яна і я», Явгенія Янічыц «Ты пакліч мяне пазаві» і Пятрусь Броўка «Пахне чабор». А вось у пятрогліфе «Пяты элемент» Пятро Васючэнка вызначае 5 элементаў, дзякуючы якім стаўся магчымым верш Янкі Купалы «Снег». Што цікава, такі элемент, як гені Купалы на трэцім месцы, а першы пухнаты і пульхны снег у Вільні папярэднічае яму. Будучы каменем, Пятро Васючэнка ўсё ж такі вельмі па-добраму ставіцца да літаратуры літаратараў. Не тое, што іншыя, камені на камені не пакідаюць. прыдумляць са свайго імя ці прозвішча новы жанр, мяркуючы па вашых далейшых пазіцыях у гэтым рэйтынгу, выглядае ў беларускай літаратуры становіцца ўжо традыцыяй. Як лічыць стваральнік петрогліфаў Петрова Сюченка, мастацтва заўжды было ліхтаром Дыягена, які шукаў чалавека ў дзень і ўначы. Шукае сёння, ліхтар Дыягена не гасне. І вось у пачатку 21-га стагоддзя ў Беларусі з'явіўся не толькі фотамастак, але і паэт Георгій Ліхтаровіч. А неўзабаве ён пачаў запальваць ліхтарыкі, лагодныя, памяркоўныя, рахманыя. Кожны ліхтарык маленькі, па 4 радкі, умоўна кажучы, па 40 ват. Але калі яны склаліся ў кнігу, дык сталі свяціць магутнасцю ў амаль 15 тысяч ват. Пры гэтым энергію не эканоміць, не шкадуюць сябе, каб свяціць беларусам. Дапамагаюць яму такой неабходнай справе шырыя беларускія каты, намаляваныя Сергеем Стыльмашонкам. Лагодны, памяркоўны, рахманы кот на вокладцы кнігі трымае прыгожы бел-чырвона-белы ліхтарык. У ліхтарыка Георгія Ліхтаровіча шмат думак, многія з якіх на вырост, прынамсі для саміх пісьменнікаў. Мяркую, што ў гняўлюні надта бога, хоць можа тая думка на вырост. Здаецца мне, што самы лепшы пост не есці нам зусім, адзін другога. Як напісаў у вершы пра адмове Рыгор Барадулін, чытай, круці на вус. А прача ліхтарыкаў, вось вы ж знайшлі яшчэ адзін жанр – міранізмы. Чаго толькі няма в беларускай літаратуры – і рэалізм, і мадэрнізм, і постмадэрнізм, і сацрэалізм. І вось менавіта в Беларусі ўзнік міранізм. Адно не падумайце, што гэта літаратура, якая адлюстроўвае святкаванне Дня міру альбо адлюстроўвае праблемы міру і вайны. Міранізм – гэта васьмірадкоўе, напісанае Міхасём Мірановічам і нікім іншым. Хіба што нехта іншы возьме сабе такі псевданім. А прозвішча Міранович сапраўды для гумарыста і сатырыка ідэальнае. Адкінеш першую літару ад міранізму і атрымаецца іранізм. Вось такая іронія лёсу. Не толькі кожнае васьмірадкоўе, але і ўсе 8 раздзелаў кнігі ствараюць бясконцасць смеху, сур'ёзнага і яшчэ болей сур'ёзнага. Як у міранізме памяркоўнасць. Памяркоўнасць можа загубіць, і мы самі ў тым сабе падсобім. Памяркуем часам, што рабіць, але так нічога і не зробім. Мяркуйце і не адкладайце кнігу ў бок, чытайце. А чым жа вы завяршаеце гэты свой імянны рэйтынг? Назву гэтай кнігі прыдумаў дырэктар беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» Александр Лукашук. І ў гэтым нічога незвычайнага няма. Яе аснову склалі показкі і эпіграмы народнай пісьменніка Беларусі, якія прагучалі на «Радыё Свабода» ў цыкле «Лета з Барадулінам» з 1 чэрвеня па 31 жніўня 2004 года. Назва прыдуманая не Рыгорам Барадулінам, але спадабалася яму, як і тым, у каго ёсць пачуццё гумару і рыфмы. У кнігу ўваходзіць 75 дулін аповедаў пра пісьменнікаў, якія трапна характарызуюць і дзядзьку Рыгора, і тых, пра каго ён піша. 5 весёлых эсэ для 21 стагоддзя распавядаюць пра асноўныя заняткі беларусаў. А тое, што ў іх уваходзіць пільнаванне паганства, прыёмы хаджэння ў госці, адпачынак, лоўля ракаў і секс, упэўненая, ніякі беларус не сумняецца. Не трымайце дуліну ў кішэні, чытайце і дуліну ад Барадуліна, і іншыя ягоныя творы. Оксана Спринчан была экспертом пятикнижа «Свободы». Неузабаве мы протягнем передачу, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня. Сегодня в программе. Як рыхтуюцца да прэзідэнцкай выбарчай кампаніі патэнцыйныя кандыдаты? Палітвязню Мікалаю Туховічу вярнулі мадэль яхты, якую следчыя лічылі бомбай. Як вы лічыце, колькі яшчэ часу Александр Лукашэнка будзе заставацца пры ўладзе ў Беларусі? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля. Горадня ўжо 8 раз прымае гасцей фестывалю нацыянальных культураў. Яшчэ ў сённяшняй праграме працяг успамінаў ветэрана Радыё Свабоды Галіны Руднік. У доме літаратара гутарка з пераможцам літаратурнага конкурсу да стагоддзя Ларысы Геніш, Аксана Спринчан пра 5 найлепшых іменных кніг і Геннадзь Бураўкін з новымі вершамі. Урэшце, у перадачы «Свабода на Белсаце» будучыя прэзідэнцкія выбары ў люстэрку канфліктаў і тэндэнцыяў года. Заставайцеся з намі. При микрофоне из нового Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. В выдавецтве белорусских книгосбор вышла новая книга Геннадия Буралкина «Листы до запотребования», что и сталося доброй нагодой для нашей встречи с поэтом у студии «Радио Свобода». Геннадий Миколаевич, «Листы до запотребования» – это уже другая ваша книга, коли я не помыляюсь, якая вышла сёлета у выдавецтве книгосбор. У першую выбранные творы увайшло ўсё лепшае, першае, напісанае вамі за паўстагоддзе жыцця ў літаратуры, а які абсяг часу ахопліваюць лісты? Паміж гэтымі кніжкамі, як кажуць, сапраўды невялікі адрэзак часу, але ўсё-такі кніжка выбранага выйшла ў мінулым годзе, а гэтая ўжо выйшла ў гэтым годзе. У новую кнігу «Лісты да запатрабавання» ўвайшло ўсё, што я напісаў ўжо ў гэтым веку, ў гэтым стагоддзі. Апошнія вершы ў кніжцы выбранага памечаны 2000 годам, ну а вось гэтая кніжка – это ўжо тое, што было напісана пасля 2000 года. Таму яна ў мяне атрымалася даволі салідной, бо я не выдаваў вершы асобнымі нейкімі кніжкамі. Яна для мяне вельмі важная, вельмі дарагая, і, як мне здаецца, там сапраўды ў нейкім сэнсе я нібы ў лістах да блізкіх людзей перадаю нейкія тыя пачуцці, ну, калі не ўсе, то многія з таго, чым я жыў, чым я хваляваўся. Мне запомнілася леташняя публікацыя ў «Дзеяслове» вашай паэмы «Развітанне». Яна ёсць у новай кнізе пра апошні дзень жыцця Якуба Коласа. Паэт занёс у ЦК КПБ ліст у абарону беларускай мовы, вярнуўся дамоў і памёр. Дарэчы, ліст гэты быў надрукаваны адносна нядаўна, ўжо ў найноўшыя часы. Ці чыталі вы той ліст раней? Я таго ліста раней не чытаў, да таго, вось як ён з'явіўся ў друку цалкам, хаця я пра яго чуў. Чуў пра тое, што ў ім, і пра тое, якое надаваў Колас значэння гэтаму свайму кроку, як аказалася, практычна апошняму кроку ў жыцці. Безумоўна, я вельмі хацеў яго прачытаць цалкам. І калі я прачытаў яго цалкам, то тады ўжо ў мяне нарадзілася жаданне нейкім чынам на гэта адгукнуцца. І больш таго, я ў душы доўгія гады насіў нейкую такую быццам бы віну перад нашым вялікім песняром. Бо пра Купалу я пісаў і даволі многа, а пра Коласа неяк усё ў мяне не атрымлівалася. Гэты мудры чалавек многае прадбачыў, многае разумеў і пра многае папярэджваў кіраўніцтва дзяржавы, а тым самым папярэджваў і ўсіх нас. Мне гэта было вельмі блізка, дорага. Вы сказалі, што пра Янку Купалу шмат напісалі, а пра Якуба Коласа вось толькі цяпер. З чым гэта звязана, што Колас больш складаная фігура? Ну, я думаю, это, відаць, звязана з тым, што мне як паэт Янка Купала ў нечым і бліжэй, і больш зразумелай. Калі ўзяць вершы Коласа, то я думаю, што яны ў нечым не такія значныя, як яго проза. Я не бяру выдатнае, геніальнае яго стварэнне «Новую зямлю», я не бяру бліскучую філасофскую мудрую паэму «Сымон Музыка», калі стаў я сталець, калі стаў мудрець, як хочацца верыць. Я вярнуўся да творчасці Коласа і зразумеў, які гэта для яго нялёгкі, але вельмі важны, скажам так, крок, які нават для нас, тых, хто жыве ў іншым часе, нават для нас, скажам, як апраўдання некаторых коласавых выступленняў у друку, выступленняў з трыбун, і невыпадкова атрымалася так, што гэта, скажам так, сапраўды перадсмяротнае завішчанне, перадсмяротнае слова вялікага Коласа. Яшчэ мне было важна, бо ў гэтай паэме ў мяне ёсць Янка Купала, з якім ён перагукваецца, і яшчэ тут ёсць ягоны родны брат Міхась, пра якога вельмі мала ў нас ведаюць, а я з ім сустракаўся, працуючы ў Нью-Йорку. Гэта вельмі цікавая асоба ў нашай культуры. І ў іх былі няпростыя ўзаемаадносіны, і я пастараўся і гэта закрануць. Цяпер акурат выходзіць збор твораў Коласа ў 20 тамах, і коласазнаўцы амаль у кожным томе друкуюць невядомыя вершы народнага паэта, якія яшчэ і сёння працягваюць знаходзіцца ў архівах. Некаторыя пісьменнікі вельмі даткліва ставяцца да кожнага свайго чарнавіка, здымаюцца сваіх лістоў копіі, зноў жа, для архіва. А ці збіраеце архіў вы? Ну, копіі я не здымаю, і я, можа быць, не маю права на тое, каб надаваць сваім рукапісам такое вялікае значэнне, як гэта робяць некаторыя. Але, безумоўна, у мяне рукапісы маіх вершаў, яны ў мяне ёсць. Я іх не аддаю ні ў які архіў, але яны ёсць, яны мае. Але ёсць у вас і вершы, якія таксама можна адшукаць у архівах, у прыватных, а магчыма, у некаторых і дзяржаўных. Я маю на ўвазе, напрыклад, верш, які хадзіў па руках яшчэ ў 70-тыя гады, які называўся «Мяшок з медалямі», у якім прачытваўся парадны партрэт Брэжнева. Пісаць такія вершы на той час было даволі рызыкоўнай справай. Няўжо там, дзе трэба, не ведалі імя аўтара? Ці ведалі? Хто яго ведае? Бо калі былі такія такие чутки всякие, бо ведомая была моя позиция, меня жорстко функционеры критиковали за мои настрои, приписывали мне на вот авторство вершу, яких я николи не писал. Так у приватности было с одним из вершу Степана Гурусева про то, як от плодов ломаются галины, в этом бачили некий намек на ситуацию с советской влады. Урешті мне спробовали приписать авторство сказа про Лысую гору. Скажите, вот что же мешок с медалями, он як распаўсюджваўся анонимно, чи может быть вы недзе его публично читали, хоч у узким коле? Я его публично не читал, а ну его ведали мои, только мои близкие сябры. А уже что яны пасля некому там со своих так само близких сябров показывали, я кажу, таких звестак я не збирал. Але тое, что верши такие были, написались, и у меня у князя «Узмах крыла» там целый раздел называется «Верши с дальней шуфляды». Писать верши – это як ісці за плугом пританцовываючи, покепливал с поэтов Лев Толстой. А якое ваше вызначэнне поэзии? Я не лічу, что пританцовываючи, так як и прозаик веде свою борозну сур'ёзна, так и сапраўдныя поэты. Для меня поэзия, верш – это, скажем так, зафиксованное условие імгнення почуття. Ось тое, что у тебе в душі вельми тебе дорогое, и оно тебе узрушило, и ты поспробовал зафиксовать условия этой ось отчування. Геннадий Миколаевич, у 2006 годе вы рассказали на нашем радио, что пишете книгу мемуаров в узлы памяти, на якую тады отводили некалькі годов. Пройшло 4 годы. Ці дописанная тая книга? Я великий лайдак, на жаль, и эта книга не написанная. Яна во мне живе. Я прошу Бога, каб он дал мне годов для того, каб я ее все-таки закончил. Дякую вам за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Геннадий Буравкин. А теперь гучить поэтичное слово у выконанні автора. Я кожны дзень складаю лісты матулі, сябрам, унукам, а яшчэ дзяцінству, якое ўжо не вернецца, і старасці, ад якой не ўцячэш. Бярозцы пад маім акном, жураўлю ў асеннім небе, ручаю, калі прыдарожна гаю, і сафіцу ў Полацку. Я іх шапчу халаднаватымі вясновымі ранкамі, спякотнымі летнімі днямі, завейнымі зімнімі вечарамі, і аддаю лёгкай хмурынцы ў небе, цёпламу дожджыку грыбасею, лагоднаму баравому ветру. Некаторыя ж я записываю и называю их, может, за лишне самоупэўнена, вершами. Их я покидаю до запатрабавання, тайна спадзяючыся, что аднойчы их захочуць прочитать, ці то мои дарослыя унукі, ці то моя зялёная бярозка, ці то мой журавель, які прилятіць з вырыю. А зараз заключны раздзельчык з паэмы «Узнясенне». А за вокнами рвалася кветень з пупышак, і на тонкой галінцы гайдаўся шпачок. Свою споведь закончил Богушевич Франтишек і шептав яще нешта Матей Бурачок. Мой народ терпливый і затятый, дбалый і затурканий суздром, был тебе долго адвокатом, дык дозволь мне стать тебе суддем. Я тебе, мой родный, мой одиный, выкажу нареште правду всю. Это ты, коли мы в бой ходили, не помог, як треба кастусю. Это ты, сбоялся черных кратов и чужинцев у свой двор привел. Даровать ты мог проклятым катам, але все забыть не имел правов. Ты ж открыл им и брады, и сховы, расчинил наполненный засек и принял як дар чужую мову, а свою отдал навек, на здек. Это ты разбойницкой державе лепших халуев узгадавал песняров суседских, гучно славил, а своих у рекруты сдавал. Это ты, мой бедный, мой любимый, тягнешь на плечах покоры крыш и молчишь, под крыўдами любыми слезы вытираешь и молчишь. Ты давно сгубил святое нечто, стал рабом, чужому понечу, но коли ж ты Врешті-решт прачнешся, зробишся таким, як я хочу. Я гару перед тобою свечкой у самоте, гневе і журбе. І все ж веру, жить ти будеш вечно, коли не загубиш сам себе. Боль, здається, уже не вертається в груді, быццам нават ее набясилив і стих. Думки усе дышліся, як маўклівыя судді, што вачей не узнімаюць ад манты сваіх. Багушевіч расправіў схуднелыя плечы, умасціўся ямчэй, начаканы спачын, перасілі ўрэшце свой сум невылечны перад дзецьмі і Богам, нявінны ні ў чым. Зноў ён поўніўся ўцехай нязвыклаю нейкай, калі млела душа і спявала сама разам з дудкай, суладна гучала жалейка, ціха плакала скрыпка, рыдала сурма хмельнай радасцю, горача сціснула горла, і шчаслівая зорка ўзышла ў сіняве. Беларусь адгукалася, значыць, не ўмёрла. Беларусь не знямела, і значыць, жыве. А теперь я хочу прочитать верш, посвященный моему близкому сябру, выдатному нашему мастаку Леониду Шчамелеву. Это, скажем так, верш для нашего узросту. Гады уже наши, як дяды, стоять сивело за спиною, отгородивши нас стяною от порывання у молодых. С туманной осеньской грады курлыча жору, як калісті. Тяжкое золотое листя сыпают нам до ног сады. Ну что ж, гады, як і завжди, не вечно повны імпету. Але одна з буянства лета еще не збегла никуды, и душ не стяли холоды, и все навокал бачить в око, и думка летая высоко. Дык что гады, такой беды еще до старости далеко. Вершы ў доме літаратара чытаў Генадзь Бураўкін. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.